अनिष्ट नहीं हो प्रत्यवाय एकदम महाभूत की इच्छा होती है। प्रत्यवाय अनिष्ट नहीं हो इच्छा होती है। प्रत्यवाय की उत्पत्ति होने वाली है, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो, नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हुई, तो प्रत्यवाय का प्रागवाह बना रहे इच्छा होती है। इच्छा का विषय हो गया प्रत्यवाय का प्रागवाह, इच्छा से कर्म करेंगे नित्य कर्म करते प्रत्यवाय नहीं हो, प्रत्यवाय का प्रागभाव, तो इच्छा का विशेषण तो प्रागभाव की सिद्धि हो जाएगी। प्रागभाव नहीं इसे सिद्धांत ने कहा, खंडन किया, तो प्रागभाव की सिद्धि होगी तो सिद्धांत के कारण प्रागभाव अनादि है। स्वरूपतः नित्य कर्म करेंगे तो प्रागभाव की उत्पत्ति होगी, ऐसे तो नहीं कह सकते अनादि हमसे प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती, तो स्वरूपतः असाध्यते हैं। स्वरूपतः प्रागभाव प्रत्यवाय का प्रागभाव अनादि है, साध्य नहीं होगा। तो फिर नित्य कर्म करेंगे तो क्या होगा प्रत्यवाय प्रागभाव, प्रागभाव का प्रत्यय हो जाए प्रत्यवाय, प्रत्यय जनक, प्रत्यवाय का जनक है नित्य कर्म अनुष्ठान, प्रत्यय जनक विघटन है, प्रत्यय जनक का विघटन नाश करेगा। प्रागभाव बना रहेगा तो प्रागभाव की प्रत्यय का घट जी उत्पन्न होगा तो प्रागभाव नष्ट हो जाता है, घट जनक को नष्ट कर दिया तो घट का प्रागभाव बना रहेगा। घट प्रागभाव को बना रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती, प्रागभाव साध्य नहीं, किंतु घट प्रागभाव को बना करने के लिए घट जनक सामग्री को नष्ट कर देना, तो घट नहीं बनेगा तो प्रागभाव बना रहेगा। इस प्रकार प्रत्योगी है प्रत्यवाय, प्रत्यवाय का जनक नित्य कर्म का नहीं करना, उसको विघटन कर देना, नित्य कर्म करना, तो संबंध से एवं अत्यंत अभाव संबंध चाहिए। तो प्रत्यय प्रागभाव का संबंध बना रहे, प्रत्यवाय के प्रागभाव का संबंध बना रहेगा नित्य कर्म करेंगे तो। जिस प्रकार प्रागभाव का संबंध को साध्य करना है, संबंध को बना रखना है, इसी प्रकार अत्यंत अभाव संबंध को भी साध्य बना सकते। अत्यंत अभाव साध्य क्या है, योग क्षेम साधारण, क्षेम साधारण, क्योंकि योग होता है अप्राप्ति की प्राप्ति, क्षेम होता है जो प्राप्ति उसकी रक्षा। तो अत्यंत अभाव का संबंधों को बना रखना, प्रागभाव के स्थान पर अत्यंत अभाव रखेंगे तो भी हो जाएगा, अन्यथा सिद्ध हुआ प्रागभाव मानने की आवश्यकता नहीं। अभी तार्किक लोग प्रागभाव मानने के लिए युक्ति देते हैं, कपाल से घट बन गया, जो घट बन गया, घट बनते समय, बनने के समय पूर्व क्षण में घट की सामग्री है, जो घट उत्पन्न हो गया द्वितीय क्षण फिर उसी घट की उत्पत्ति होती है ना, एक घट उत्पन्न होता है द्वितीय क्षण उसी घट की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न से घट से द्वितीय क्षण पुनरुत्पत्ति क्यों नहीं होती, घट उत्पन्न हुआ और द्वितीय क्षण क्यों उत्पत्ति नहीं होती। कार्य नहीं बनने के लिए कहना पड़ेगा सामग्री है तो कार्य बनेगा, कारण कलाप है सामग्री, सब सामग्री हो कोई एक सामग्री नहीं तो कार्य नहीं बनेगा, सब कारण है एक कारण नहीं, भोजन बनाने के सब सामग्री है अग्नि नहीं है, कितने देर में भोजन बनेगा, तो एक सामग्री में एक कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि सबकर्म कारण यदि है तो सामग्री कार्य बन जाएगा। घट जो उत्पन्न हुआ उसके पूर्वोत्तर नहीं घट की सामग्री थी या नहीं, घट सामग्री थी, वो घट सामग्री अभी यदि हो होती तो घट की दो बार उत्पत्ति होनी चाहिए, जिससे क्षण उसी घट की उत्पत्ति नहीं होती क्या मानना पड़ेगा, सामग्री नहीं है। कपाल आदि तो सब है, कोई एक सामग्री में से एक एक अभाव हो गया इसे घट की पुनरुत्पत्ति नहीं होती, नहीं तो दोबारा घट की उत्पत्ति हो उस घट की, तो मानना पड़ेगा कोई सामग्री का अभाव, उत्पन्न द्वितीय क्षण पुनरुत्पत्ति अभाव, उत्पन्न घट का द्वितीय क्षण पुनरुत्पत्ति होती है नहीं, नहीं होती, तो उसका मानना पड़ेगा तत्पूर्व क्षण उत्पन्न उत्पत्ति क्षण में सामग्री अभाव वास्तव, सामग्री का अभाव कहना पड़ेगा, नहीं तो उत्पत्ति होनी चाहिए। वो तो सामग्री अभाव में क्या है, सच प्राग अभावादे, प्राग भाव अभावादे, घट प्राग भाव नहीं रहने से सामग्री नहीं रही, घट सामग्री के अंतर्गत घट का प्राग भाव भी एक ही कारण, सब कारण समुदाय को सामग्री कहते हैं, प्राग भाव भी एक सामग्री का अंतर कारण है। घट जब बनेगा तो प्राग भाव उत्पत्ति क्षण प्राग भाव नहीं रहा, तो प्राग भाव का अभाव होने से सामग्री का अभाव हो गया। एक कारण के अभाव हो जाएगा तो सामग्री का अभाव होगा, सब सामग्री कारण है, एक कारण नहीं रहा तो सामग्री का अभाव कहेंगे, सामग्री का अभाव तो प्राग भाव का अभाव होने से सामग्री का अभाव। अन्य हेतु नाम सत्व, अन्य हेतु सब होते हुए घट की उत्पत्ति नहीं होती है, तो मानना पड़ेगा एक सामग्री में से एक का अभाव हो गया, तो प्रागभाव मानना पड़ेगा। प्रागभाव नहीं रहने से घट नहीं बनता है, उसके पहले प्रागभाव था तो घट बन गया। इति चेतना सिद्धांत कहता है वहाँ प्रागभाव नहीं मानने पर चल जाएगा, इसके लिए प्रागभाव मानना क्या जरूरत है। सामयिक अत्यंत अभाव है नहीं वो अन्यथा सिद्ध, अत्यंत अभाव सामयिक अत्यंत अभाव, एक समय में रहता है एक समय नहीं रहता है, उसको सामयिक कहते हैं। वायु में रूप अभाव अत्यंत अभाव कभी नहीं है, किंतु अभी पुष्प है, अभी पुष्प का अभाव है, यहाँ पुष्प ये पुष्प का अभाव है, अभी यहाँ जो अत्यंत अभाव है पुष्प का अत्यंत अभाव वो नित्य नहीं है। तार्किक लोग मानते हैं अत्यंत अभाव नित्य है, यहाँ जो अत्यंत अभाव अभी तो नहीं रहा, पुष्प रख दिया अत्यंत अभाव नहीं रहा, यदि नित्य होता पुष्प रखने से अत्यंत अभाव नष्ट हो गया। इस पुष्प का अत्यंत अभाव यहाँ जिस प्रकार कितने स्थान में इसका अत्यंत अभाव है, बहुत स्थान में ये पुष्प रखने पर जो अत्यंत अभाव नष्ट हो जाता है, तो कहीं भी इस पुष्प का अत्यंत अभाव नहीं रहना चाहिए, अन्यथा अत्यंत अभाव है तो अत्यंत अभाव नष्ट नहीं हुआ। इसलिए ये जो लोग नित्य मानते हैं वो अलग प्रकार समाधान करते हैं। ये न्याय में एक मत आया, इसमें एक उत्पन्न उत्पत्ति विनाश वाला एक अत्यंत अभाव अलग है। प्राग भाव प्रशंसा भाव अन्य भाव अत्यंत चार प्रकार है, अत्यंत हमें और एक प्रकार यहाँ है जो उत्पत्ति विनाश वाला, अभी उत्पन्न हो गया अभी नष्ट हो गया, एक ऐसे उसको कहते सामयिक। और जो नहीं मानेंगे तो सामयिक अत्यंत भाव कहेंगे, अभी अत्यंत भाव है उसका संबंध नहीं उनसे प्रतीत नहीं थे, इसे समाधान करते हैं। संबंध है तत्कालीन भूतरण तत्त अभाव का संबंध सिद्ध कहते हैं। तो यहाँ सामयिक अत्यंत अभाव है वो अन्यथा चीज है, जो कपाल में घट का अत्यंत अभाव है, घट कपाल में अत्यंत अभाव है, वो अत्यंत अभाव कभी है कभी नहीं है, अत्यंत अभाव उसके कारण का सामग्री माना। जब अत्यंत अभाव है तब घट बन जाएगा, जो अत्यंत अभाव नहीं है तो घट नहीं बनेगा। तो कपाल भाव स्थान पर अत्यंत अभाव रखेंगे, घट बन गया तो घट का अत्यंत अभाव नहीं है, घट बनने के पहले कपाल में घट का अत्यंत अभाव था, तो सामयिक अत्यंत अभाव उसे ही प्राग भाव बनने से सिद्ध होगी। उत्पन्न से वोत्पत्ति विरोधी का उत्पन्न घट भी अपने उत्पत्ति का विरोधी, एक ये भी मत है घट स्वयं प्रतिबंधक है कार्य बनने के लिए, कार्य के समय काल में वो द्रव्य घट प्रतिबंधक हो जाता है। उत्पन्न सेवक उत्पत्ति विरोधी का उत्पन्न घट अपनी उत्पत्ति का विरोधी है, आगे उत्पत्ति नहीं होती है उत्पन्न घट होने से। अभी जो सामग्री कार्य सत्य प्रयोगी का सामग्री सब हो तो कार्य बनेगा, सामग्री होने पर कार्य बन जाएगा, न तो तस्य आद्यकाल संबंध रूप उत्पत्ति होती। सामग्री हो तो कार्य के सत्व के लिए सामग्री कारण है, सामग्री होने से कार्य होता है, नहीं कि कार्य की उत्पत्ति सामग्री कार्य सत्व के लिए प्रयोग किया, न तो उत्पत्ति होती। उत्पत्ति क्या है, आद्य काल संबंध रूप घट का काल के साथ संबंध है, घट उत्पन्न हुआ एक साल का घट रहा, एक साल का घट की उत्पत्ति होती है, प्रथम क्षण में जो घट का संबंध है उसको कहते उत्पत्ति, आद्य क्षण में घट का काल संबंध को कहते उत्पत्ति, द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में से काल का संबंध होगा घट का काल के साथ, द्वितीय क्षण में तृतीय क्षण में काल के साथ घट का संबंध होगा, किंतु उसकी उत्पत्ति नहीं है, आद्य क्षण संबंध उत्पत्ति है। तो सिद्धांत कहते हैं सामग्री तो घट होने के लिए प्रयोजक है, आद्यकाल संबंध होने के लिए प्रयोजक नहीं सामग्री, क्योंकि आद्यकाल संबंध ही स्वसमानकालीन पदार्थ ध्वंस अनाधिक अनाधार काल आधार को। आद्यकाल संबंध क्या है, स्वसमानकालीन पदार्थ, घट के समानकालीन जितने पदार्थ है, कार्य समानकालीन जो पदार्थ है, घट काल में अन्य पदार्थ है, समानकालीन पदार्थ, पदार्थ का ध्वंस, घट के समानकालीन जितने पदार्थ है, पुष्प के समानकालीन जितने पदार्थ है, उनका जो ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस होगा तो घट क्षण के उत्पत्ति के पूर्व ध्वंस होगा, पहले बाद में ध्वंस होगा, क्योंकि घटकालीन जो पदार्थ है उनका ध्वंस घट उत्पत्ति के पहले है क्या, बाद में, तो ध्वंस का आधार काल हो जाएगा आगे काल, ध्वंस का अनाधार काल हो जाएगा पूर्व काल, पूर्व काल भी तो हमें उत्पत्ति के पहले भी अनाधार काल है, किंतु स्वसमानकालीन पदार्थ ध्वंस जो होगा तो उत्पत्ति के आगे, और स्वसमानकालीन पदार्थ ध्वंस का अनाधार काल, अनाधार काल है आधार जिसका, अनाधार काल है आधार जिसका घटका, अनाधार काल है आधार घटका होगा तो क्या होगा, घट उत्पत्ति के पूर्व काल को ले सकते, पूर्व काल तो अनाधार काल है, किंतु पूर्व काल घटका आधार होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए प्रथम क्षण ही जो आगे ध्वंस होने वाले पदार्थ, पदार्थ का ध्वंस का आधार काल हो जाएगा द्वितीय क्षण, अनाधार काल प्रथम क्षण और पूर्व काल वह आधार जिस घटेगा, प्रथम क्षण में घट देगा, इसलिए इधर अकाल आधार तो यही आद्य काल संबंध घटने आएगा, और पूर्व काल में, पूर्व काल में ध्वंस तो नहीं, ध्वंस का अनाधार काल से है, किंतु पूर्व काल घट उत्पत्ति के पूर्व काल आधार होता है घटेगा नहीं होता, इसलिए अनाधार काल है आधार जिसका वो घट हो गया अनाधार काल आधार, उसमें अनाधार काल आधार तो घटने आएगा, ये आद्य काल संबंध। तत्र सामग्री कार्य से कालाधार प्रांत मात्र प्रयोग, जो आद्य काल संबंध रूप उत्पत्ति के लिए सामग्री प्रयोजक नहीं, कालाधार तो अंश मात्र, कालाधार तो काल है आधार जिसका, इतने मात्र से तो सामग्री चाहिए, उसका जो विशेषण दिया स्वसमानकालीन पदार्थ ध्वंस अनाधार, इतने विशेषण के लिए सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, कालाधारत्व काल में अस्तित्व होने के लिए सामग्री है तो काल में घट रहेगा कार्य बन जाएगा, इतने मात्र से प्रयोजेगा, जो विशेषण दिया है स्वसमान काल में पदार्थ ध्वंस अनाधार, इतने विशेषण में सामग्री प्रयोजक नहीं, तथा तादृश पदार्थ ध्वंस सामग्री भी रहते हुए जो समान कालीन पदार्थ ध्वंस का अनाधार, ध्वंस का आधार बनेगा जो ध्वंस बनेगा, ध्वंस की सामग्री है तो ध्वंस हो, ध्वंस की सामग्री नहीं तो ध्वंस नहीं हो, ध्वंस की सामग्री के अभाव होने से ही ध्वंस अनाधार काल रहेगा, ध्वंस की सामग्री नहीं रहे तो ध्वंस का अनाधार काल रहेगा या आधार काल रहेगा, अनाधार काल तत्व जो ध्वंस अनाधार काल से तादृश पदार्थ ध्वंस सामग्री विराह देगा सीधे, ऐसे जो स्वसमान कारण पदार्थ के ध्वंस, ध्वंस की सामग्री नहीं रहा तो सामग्री ध्वंस का अनाधार काल रहेगा, उसके लिए घट सामग्री को प्रयोजक मानना कोई जरूरत नहीं, सामग्री विराह देगा सीधे, पाक रूपादि भेदोपी, एक घटे पाक हुआ, पाक से रूप रस गंध चतुष्ट उत्पन्न होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो रूप रस आदि गंध उत्पन्न हुए ये एक है या भिन्न भिन्न है, रूप रस गंध स्पर्श का परस्पर भेद है, भेद क्यों भेद हुआ, पाक से उत्पन्न हुआ तो भेद किस होगा, पूर्व पक्षी तारकीय लोग क्या कहेंगे, रूप का प्राग है, रस का प्राग है, गंध का प्राग है, भिन्न भिन्न है, इसे जिस प्रतियोगी प्रागहा का जिस प्रागहा से जो कार्य बना वो कार्य प्रागहा भिन्न होने से कार्य भी भिन्न भिन्न है, रूप रस गंध स्पर्श चार भिन्न भिन्न क्यों है, उनके प्रागहा तो भिन्न भिन्न है, ये कहते इसे प्रागहा मानना कोई जरूरत नहीं, ये तो अग्नि संयोग भेदात पूर्व रूपादि ध्वंस भेदा हुआ, न तो प्रागहा भेदात, रूप रस चतुष्टय में प्रागहा का भिन्न होने से रूप रस भिन्न हुआ मानना कोई जरूरत नहीं, दो मत उसमें, एक है प्रागहा का ध्वंस घटोत्पत्ति समान क्षण है पहले नहीं, इसे प्रागहा की निवृत्ति घट मानते हैं, प्रागहा का ध्वंस को ही घट मानते हैं न्याय में, अब पहले घट बनेगा बाद में प्राग ध्वस्त होगा तो एक क्षण घटकालीन प्राग हरा जाए ऐसे ऐसा नहीं मानते नहीं क्षण भंगुर में तो प्रति क्षण उत्पत्ति नाश है उत्पत्ति नाश एक क्षण में उत्पत्ति और नाश होते ना ये तो घट रहेगा पांच वर्ष भी रह सकता है उसके बाद नाश होगा घट बनने के पहले घट का प्राग भाव था घट की उत्पत्ति और प्राग भाव का नाश एक एक एक समय में तो पाकज रूप प्रसाद भेद के लिए अग्नि समय भी भेदा अलग अलग अग्नि समय से अलग अलग है रूप की उत्पत्ति के लिए अलग अग्नि समय पाक न्यायबुद्ध में आया रूप प्रसाद कहीं कहीं रूप परिवर्तन हुआ रस परिवर्तन नहीं हुआ किसे आम को रखा तो प्रज्ञा सुंदर के ऊपर रंग आ गया किंतु कटा है कोई रूप बदला नहीं किंतु रस बदल गया मिठा हो गया ऐसा होता है वो अमृत तोड़कर रखे कैसे कैसे रखा तो एकदम ऊपर पीला पीला हो गया किंतु खाओ जेट बैठा है कुछ पता नहीं हुआ ऐसे कुछ होता है रूप बदल गया रस नहीं बदला कोई रस बदल गया रूप नहीं बदला ऐसे अलग अलग अग्निशय को मानते हैं चार के मत में तो अग्निशय के वेदात रूप प्रसादी का वेद हो जाएगा अथवा पूर्व रूप ध्वंस होने के बाद नया रूप की उत्पत्ति पूर्व रस ध्वंस होने के बाद रस की उत्पत्ति पूर्व रूपादि ध्वंस वेदात एक प्रागहा मानना कोई जरूरत नहीं रूप ध्वंस से रूप ध्वंस रस ध्वंस दंत ध्वंस इनका ध्वंस भिन्न भिन्न है ऐसे इसे उत्पन्न होने वाले रूप प्रसादी भिन्न भिन्न है न तो प्रागहा वेदात प्रत्येक भेद प्राग भेद विपरीत कैसे होगा रूप रस गंध स्पर्श भिन्न भिन्न है क्यों है उनका प्रागभाव भिन्न है उनका प्रागभाव भिन्न कैसे होगा इसके रूप प्रागभाव रस प्रागभाव गंध प्रागभाव स्पर्श प्रागभाव इनके प्रत्येक रूप रस गंध स्पर्श का यदि भेद सिद्ध नहीं होगा तो प्रागभाव का भेद कैसे सिद्ध होगा एक प्रत्येक भेद बिना प्रागभाव भेद आएगा प्रत्येक भेद नहीं हुए तो प्रागभाव भेद कैसे होगा एक घट का घट प्रत्येक प्रागभाव इसी कपाल में है घट प्रत्येक प्रागभाव इसी कपाल में घट प्रत्येक प्रागभाव रहेगा है रहेगा तो ये दो हो गया दो प्रागभाव हो जाएंगे भेद हो जाएगा एक घट दोनों कपाल से बनेगा घट प्रत्येक प्रागभाव इस कपाल में रहेगा क्या ऊपर कपाल में रहेगा है घट प्रत्येक प्रागभाव इसी कपाल में रहा इसी कपाल में रहा ये दो प्रागभाव का भेद सिद्ध हो जाएगा ना नहीं दो प्रागभाव नहीं हैं दो है ना तो प्रागभाव इसी कपाल में भी इसका पालन में भी दोनों का भेद सिद्ध होगा क्योंकि एक ही जब प्रत्येक है तो प्रागभाव बिना कैसे होगा प्रत्येक के भेद के बिना प्रागभाव का भेद सिद्ध नहीं होगा अब प्रागभाव का भेद करके प्रत्येक भेद करना एक कैसे पहले प्रागभाव का भेद कैसे सिद्ध होगा प्रत्येक भेद के बिना प्रागभाव भेद आएगा इसलिए प्रागभाव के भेद से रूपरादि भेद ऐसा नहीं कर सकते ना तो उपादान व्यवस्था मान उपादान व्यवस्था जिस घट का उपादान कारण वही होगा जहाँ घट का प्रागभाव है फट का उपादान कौन होगा जहाँ फट का प्रागभाव है फट का उपादान कपाल है नहीं क्योंकि फट का प्रागभाव कपाल में नहीं होता है इसे उपादान व्यवस्था तत्र मान प्रागभाव में प्रमाण है जहाँ प्राग है वही उपादान कारण होगा इससे न संतुत्व आदि नहीं वो प्रसिद्ध उपादान व्यवस्था के लिए प्रागभाव क्यों माने संतुत्व जहाँ है वो पट का उपादान होगा संतुत्व कपाल में है इसे पट का उपादान नहीं होगा पटत्व आवश्यक प्रति संतुत्व आवश्यक कारण तो उपादान होगा जहाँ संतुत्व रहता है घट का उपादान होता है उसमें आएगी जहाँ कपाल है अब आप कहते घट का प्रागभाव जहाँ रहेगा वो उपादान है संत में घट का प्रागभाव नहीं रहता है घट का उपादान संतु नहीं होता है फट का प्रागभाव कपाल में है जैसे फट का उपादान कपाल नहीं हुआ ये प्रागभाव मानना पड़ेगा तो अभी प्रश्न है घट का प्रागभाव कपाल में है संत में अभी घट प्रागभाव का संबंध कपाल में क्यों है संत में क्यों नहीं यदि जहाँ प्रागभाव संबंध है वही उसको उपादान कहेंगे अभी घट प्रागभाव का संबंध कपाल में क्यों संत में क्यों नहीं उसके लिए और कोई व्यवस्थापक माना पड़ेगा उपादानता का व्यवस्थापक व्यवस्थापक होता है जहाँ प्रागभाव उपादान माने उसको जहाँ प्रागभाव रहेगा प्रागभाव रहेगा उसके व्यवस्थापक कौन है? अरु के व्यवस्थापक बनना पड़ेगा। घट का प्रागभाव कपाल में क्यों, तंतु में क्यों नहीं? प्रश्न पहले क्या, घट का उत्पादन कपाल है तंतु में क्यों नहीं है? इसका इसकी व्यवस्था बनाने के लिए पूर्व किसी कहता है जहाँ प्रागभाव रहता है उपादान काम वही होगा। घट का प्रागभाव कपाल में रहेगा इसे उपादान काम होगा, घट का प्रागभाव तंतु में इसे तंतु उपादान काम नहीं होगा। इसलिए उपादानता का व्यवस्था बदल से प्रागभाव मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहते प्रागभाव का के संबंध के लिए भी व्यवस्थापक बना, नहीं तो घट प्रागभाव का संबंध कपाल में क्यों, वहाँ तंतु में क्यों नहीं होगा? उसके लिए अभी व्यवस्थापक बना, उस व्यवस्थापक के लिए व्यवस्थापक इतना व्यवस्था हो जाएगी। अन्यथा इसे तंतुत्व नहीं मान लो ठीक है, तंतुत्व आवचनम पटत्व आवचनम प्रति कारण, पट का उपादान कारण क्या होगा? तंतुत्व आवचन, जहाँ तंतुत्व है वो पट का उपादान होगा। नहीं समान हो गए तो प्रागभाव से संबंधी विशेष होगी कुछ, प्रागभाव का जो संबंधी विशेष है कपाल ही घट प्रागभाव का संबंधी है तंतु नहीं, एक ऐसे सिद्ध होगा। पूर्व जी कहता है घट का आप कहो तो प्रागभाव नहीं मानेंगे, कपाल में घट का अत्यंत अभाव है। प्रागभाव नहीं मानेंगे तो घट उत्पत्ति के पहले कपाल में घट या नहीं है? सुन तो घट उत्पत्ति के पहले कपाल में घट है या नहीं? जो से बोलो है नहीं है, तो अत्यंत अभाव मानना पड़े। जो प्रागभाव मानते हैं तो कहीं घट का प्रागभाव है, प्रागभाव नहीं माने तो क्या कहेंगे? घट का अत्यंत। अभी पूर्व पीछे कहता है जहाँ अत्यंत अभाव रहेगा वो उपादान कारण कैसे होगा? पट का अत्यंत अभाव तो कपाल में भी है, तंतु में पट का अत्यंत अभाव है, कपाल में पट का अत्यंत अभाव है क्या? कपाल में पट का अत्यंत अभाव है तो कपाल क्यों पट का उत्पादन कारण नहीं होता है? उपादान कारण अत्यंत अभाव जहाँ रहेगा उत्पादन कारण नहीं होता है, पट का तो अत्यंत अभाव कितने पदार्थ में तो उपादान कारण होते हैं। इसी प्रकार तंतु में यदि पट का अत्यंत अभाव रहेगा वो भी उत्पादन नहीं हुआ, एक तंतु को छोड़ो बाकी सर्वत्र पट का अत्यंत अभाव है या नहीं? अत्यंत अभाव वो उत्पादन कारण नहीं होता है। इसे जहाँ जहाँ अत्यंत अभाव तत्व तक न उत्पादन कम, तंतु में भी अत्यंत अभाव रहेगा तो उत्पादन कारण नहीं होगा। तद अत्यंत अभाव तो कथम तद उत्पादन कम, पट अत्यंत अभावत तंतु न कथम पट उत्पादन कम, पट का अत्यंत तंतु में रहेगा तो पट का उत्पादन कैसे होगा? सिद्धांत कहता है अत्यंत अभाव जहाँ रहता है उत्पादन कारण नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते। घट का अत्यंत अभाव पट का अत्यंत अभाव कपाल में है नहीं, कपाल में घट समवाय संबंध न नास्ती, समय समझते पट कपाल में समय समझ रहेगा, कपाल में पट समवाय समझ नहीं रहेगा, तंतु में रहता है किंतु तंतु में पट समवाय समझ तो रहता है रहेगा, संयुक्त समझ रहता है क्या? संयुक्त समझ से तंतु में पट नहीं रहता, तो साई संबंध आलोचना पटत्व आलोचना पत्रिता का अभाव तंतु में है या नहीं? जहाँ अत्यंत अभाव रहेगा और यदि उत्पादन कारण नहीं होगा तो पट का अत्यंत अभाव तंतु में है, समवाय समझ से पट रहने पर भी साई समझ से पट का अत्यंत अभाव तंतु में है नहीं, तो अन्य संबंध से पट का अत्यंत अभाव रहने पर भी उत्पादन कारण तो मानते हो। देखो संबंधांतरण त्वयापि अभ्युपगमात्, तुम तो मानते हो जहाँ अत्यंत अभाव रहता है उत्पादन कारण होता है, तंतु में पट का समवाय समझ का अत्यंत अभाव नहीं रहेगा किंतु सही समुदाय से अत्यंत अभाव रहता है, तो अत्यंत अभाव तो उत्पादन तो प्रथम के संबंधांतरण संयोग में त्वया अभ्य प्रमाण, संयोग से पट का अत्यंत अभाव तंतु में रहता है तब उत्पादन कारण होता है। समय आवश्यक तदनविचारण प्रमाण अतिरण, इतने भेद से क्या होगा? अभी तार्किक लोग कहेंगे जहाँ समवाय समझ से घट का अत्यंत अभाव, समवाय संबंध आवश्यक पीड़ा का अत्यंत अभाव नहीं है, वो तो समवाय संबंध आवश्यक पट का अत्यंत अभाव रहेगा वो उत्पादन कारण नहीं होगा, समवाय संबंध आवश्यक पीड़ा का अत्यंत अभाव पट का तंतु में रहेगा, तंतु में प्राय भाव रहता है पट का अत्यंत अभाव नहीं रहता है क्योंकि समवाय संबंध से पटवा रहता है। जहाँ समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव है वो उपादान कारण नहीं होता है। समय समझा उसने पतक अत्यंत तंतु में नहीं रहेगा, अनंत प्रागभाव रहेगा। जिस प्रकार आप इसे कहते हो हम भी कहेंगे अत्यंत भाव रहने पर भी उपादान कारण होता है। जो समय आवश्यक अत्यंत भाव जहाँ रहेगा वो उपादान कारण होगा, समय अनावश्यक अत्यंत भाव जहाँ रहेगा उपादान कारण नहीं बनेगा। पंथ में पट का समय आवश्यक अत्यंत भाव है, उत्पत्ति के पहले अत्यंत भाव है, उत्पत्ति के बाद अत्यंत भाव नहीं रहेगा। और कपाल में पट का जो अत्यंत भाव है समय आवश्यक होता है, समय अनावश्यक अत्यंत भाव कपाल आदि में रहेगा। पट का अत्यंत भाव कपाल आदि में कैसा रहेगा, समय अनावश्यक। और कब पंथ में रहेगा पट का अत्यंत भाव समय आवश्यक, तो समय अवच्छेद तद अनवच्छेदाभ्याम, समय अवच्छेद और तद द किसने नहीं तो लेते तद अनवच्छेदाभ्याम वैलक्षण अभ्युत वैलक्षण मानते जहाँ समय आवश्यक अत्यंत भाव रहेगा वो उपादान कारण हो, अन्यत्र उपादान कारण नहीं होगा। इसे अलम अतिरिक्त एवं सामान्य भाव होती गौरव कराहत है वो, और जो सामान्य भाव मानते हैं तो गौरवेण कराहत गौरव देता है। तथा सामान्य भाव कैसे, एक सामान्य अवचिन्न प्रतियोगिता तत्व मानना पड़ेगा अभाव में, घटत अवचिन्न प्रतियोगिता तत्व सामान्य भाव मानना पड़ेगा, और एक सामान्य अभाव धर्मी मानना पड़ा। तृतीय क्या है, तत्व तत्द अधिकरण संबंध, तत्द अधिकरण के साथ संबंध मानना पड़ेगा सामान्य भाव का। कितने हो गया, त्रयम वैकल्पिकता। अथवा दूसरा पक्ष क्या है, एक विशेष अत्यंत भाव तो मानना पड़ता है, सामान्य भाव से अतिरिक्त घटक अत्यंत हो, नील घटक अत्यंत हो, रक्त घटक अत्यंत हो, विशेष भाव मानते हैं ना, क्लिप्त तत्त अधिकरण संबंध आना, अधिकरण संबंध से सिद्ध है, प्रत्येक विशेष भाव का तत्त अधिकरण संबंध सिद्ध ही है, अत्यंत भाव मानना पड़ता है, अधिकरण संबंध सिद्ध है। जो तत्त अधिकरण संबंध सिद्ध होगी विशेष अभाव, वहाँ एकाधिकरण वृत्तित्व आवच्छेदन सिद्धाना न भागाना। पहले कहा था दो पुष्प रख दिया, यहाँ दो घट रख दिया, इस भूतल में घट सामान्य का अभाव रहना चाहिए, अर्थात दो घट में रूप सामान्य अभाव रहना चाहिए। इस पुष्प में रूप से है किंतु इस पुष्प में रहने वाले इस पुष्प के रूप को छोड़ करके बाकी रूप का अत्यंत अभाव इस पुष्प में रहेगा, इस पुष्प रूप का अत्यंत इसमें रह गया तो सब रूप का अत्यंत दोनों पुष्प में रहेगा नहीं, तो दोनों पुष्प में अत्यंत भाव रूप सामान्य भाव रहता है, तो दोनों पुष्प में रूपम नास्ति ऐसा होता है नहीं होता है। तो क्या कहना पड़ेगा, एकाधिकन अवच्छेदन यावत रूप विशेष भाव रहेगा तो रूपम नास्ति प्रतिकूल होगी। तो विशेष भाव को लेकर के रूपत्व अवसर प्रतियोगिता को मानेंगे तो यावत विशेष भाव यहाँ है, रूपों का यावत विशेष अभाव दोनों पुष्प में है नहीं, होने पर भी रूपत्व अवचन पत्रिका का भाव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यावत विशेष अभाव एक अधिकरण नहीं, दोनों अधिकरण मिला करके ऐसा अधिकरण अवच्छेदन यावत विशेष अभाव रहेगा तो रूपम नास्ति से प्रतीत होगा। तो यहाँ भी मानना पड़ेगा विशेष अभाव में सतत अधिकरण संबंध अभाव तो सिद्ध है, एकाधिकरण विशिष्ट अवच्छेदन सिद्धांत एक अधिकरण यावत विशेष अभाव मान नहीं अभाव आना सविशेष अभाव का सविशेष अभाव एक अधिकरण रहेंगे उन विशेष अभाव में सामान्य अवचन प्रतियोगिता का तो एक मानना पड़ेगा। अब तथ्य से व्यासी जरूरती तो ये मानना पड़ेगा, दो ही कल्पना करना दो तत्तर उत्तर पक्ष प्रेक्षावध हो सकते यावत विशेष अभाव मानना उसमें सामान्य धर्म आवचन प्रतियोगिता का तो मान लो और व्यासी जरूरती तो मान लो। आद्य क्षण घटो निरूपयति प्रतीति सर्वसिद्धता, आद्य क्षण में घटो निरूप ये सर्वसिद्ध है और यह घटो भविष्य प्रतीति होती है, सिद्धांत से क्या मानना पड़ेगा, आद्य क्षण घटो निरूप जो प्रतीत हुई यहाँ प्रागभाव अधिकरण में अत्यंत भाव नहीं होगा तो प्रागभाव मानते हैं। यहाँ कहते जैसे पहले क्या था, यावत विशेष भाव ग्रहण होने के लिए यावत आश्रय का भान होना चाहिए, यावत आश्रय के बिना भान नहीं होगा। ये कहा यावत आश्रय तद्भेद से दृष्टाग्रह सूचित दृष्टाधिग्रह दृष्ट ग्रहण के लिए, क्योंकि व्यास जो वृत्ति यदि हो गया यावत विशेष भाव में रूपत्व अर्थन प्रतियोगिता का तो एक रहेगा, किसमें रहेगा? यावत विशेष भाव में। तो रूपत्व अर्थन प्रतियोगिता का तो का आश्रय हो गया सब विशेष भाव, सब आश्रय के विशेष भाव के ज्ञान के बिना रूपत्व अर्थन प्रतियोगिता का तो व्यास रूपी धर्म का ग्रहण नहीं होगा। जिसे द्वित्व का ग्रहण होने के लिए दोनों आश्रय का ग्रहण चाहिए। तो सिद्धांत कहता है यहाँ दोनों आश्रय का ग्रहण हो और आश्रय का भेद भी ग्रहण हो, नहीं तो दोनों आश्रय ग्रहण हो और एक रूप से ग्रहण हो गया तो भी द्वित्व का ग्रहण नहीं होता है। दो पट एक साथ रख दिया, एक साथ रखने से द्वित्व का आश्रय तो ग्रहण हो गया किंतु द्वित्व ग्रहण नहीं होता है। एक एक भ्रम हो गया, एक पुष्प एक भ्रम हो गया। द्वित्व का आश्रय यहाँ दोनों का ग्रहण होता है किंतु दोनों का भेद ज्ञान नहीं होते, द्वे पुष्प से धान नहीं होता है। तो यावत आश्रय ग्रहण हो और आश्रय के भेद ग्रहण भी हो, दो चाहिए। तो सिद्धांत कहता है द्वित्वादि ग्रह के लिए तो हेतु है, किंतु उक्त प्रतियोगिता ग्रह हेतु तो अनभ्युपगमान। सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व घटत्व आलोचन प्रतियोगिता तत्व प्रतियोगिता ग्रहण होने के लिए यावत आश्रय ग्रहण का हेतु नहीं है। ऐसा क्यों नहीं मानते? तो कार्य उन्नय धर्मानंद यथा कार्य उन्नय ना, यहाँ द्वित्व का ग्रहण दो आश्रय के ज्ञान के बिना और भेद ज्ञान के बिना नहीं होता है, इसलिए उसके लिए हेतु मानना। किंतु सब विशेष अभाव का ज्ञान के बिना आद्य क्षण में घटन निरूप से प्रतीत होती प्रसंस घटन निरूप, ऐसा जो ज्ञान होता है यावत विशेष अभाव सब उसका आश्रय, सब का ज्ञान हो नहीं सकता है तो भी निरूप प्रतीत होती है। इसलिए वहाँ द्वित्वादि ग्रहण के लिए आश्रय का ग्रहण होने पर भी सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का तो ग्रहण होने के लिए यावत आश्रय ग्रहण हेतु नहीं मानते, क्योंकि यथा कार्य उन्होंने करके कार्य उन्हें धर्मा कार्य से कल्पना करते हैं। कार्य जब हो जाता है इसे ग्रहण होता है, निरूप ग्रहण हो गया तो वह यावत विशेष अभाव रूप आश्रय ग्रहण के बिना नहीं हो जाता है। इसके ऊपर लाघव दे करके सिद्धांत ने कहा यावत विशेष अभाव से सिद्ध हो जाएगा, अलग सामान्य भाव नहीं मानना। तो पूरा विचित करता है नशे एवं अति लाघवाद श्रेष्ठानाम अधिकरणानाम एवं अभाव दिए तो समस्त, जो अभाव का अधिकरण है अभाव नाम पदार्थ नहीं माना। घट अभाव का अधिकरण भूतल तत्पत अभाव का अधिकरण अलग अलग ये अधिकरण सिद्ध है ना, नहीं अभाव यदि मानेंगे तो अभाव का अधिकरण मानना पड़ेगा ना, नहीं अभाव अधिकरण तो सिद्ध हो गए जो पदार्थ वही अभाव ज्ञान का हेतु हो जाए, अलग अभाव मानना जरूरत नहीं। अभाव दि हेतुतम अस्तु हेतुतम तथ्य अभाव दि हेतुतम तथ्य अधिकरण ना, जो अधिकरण सिद्ध सिद्ध है वही अभाव ज्ञान का हेतु हो जाए। तीन विशेष अभाव है, विशेष अभाव ज्ञान मानना जरूरत क्या? इतना वाक्य मसना कमिष्ठा तथ्य है इसी जान गति ठीक है, मीमांसा तो अभाव को अधिकम नहीं अलग नहीं मानते। असना कमिष्ठा पते इष्टापति कहता अभाव का अधिकरण ही अभाव ज्ञान का हेतु हो जाए। घट अभाव न इत्यादि अतिरिक्त अभाव से त्वयापि अनभ्युपगमन, आप भूतले घट अभाव नास्ति, यहाँ पुष्प अभाव है पुष्प अभाव नास्ति, पुष्पभाव अतरस्ति नास्ति या पुष्पभाव नास्ति, पुष्पभाव नास्ति में पुष्पभाव का अभाव, यहाँ कोई अतिरिक्त अभाव है पुष्प की अपेक्षा? जहाँ पुष्पाभाव नहीं है पुष्प है, पुष्प की अपेक्षा भाव रूप पुष्प की अपेक्षा अतिरिक्त अभाव तुम भी नहीं मानते हो, तो यहाँ भी जैसे और नहीं घट अभाव न पुष्पम घट अभाव न घटाभाव से भिन्न नहीं, ये अभाव है क्या पुष्प? अभाव न घटाभाव न घटाभाव का भेद आया, घटाभाव का भेद पुष्प में आया, पुष्प में क्या है घटाभाव का भेद, घटाभाव का जो भेद है पुष्प में हो भूतल में, भूतल घटाभाव क्या भूतल घटाभाव न घटाभाव से भिन्न, तो भूतल में घटाभाव का अन्य अभाव रहा ना, नहीं ये घटाभाव का जो अन्य अभाव रहा वो क्या रूप है भूतल रूप, तो घटाभाव न इसी प्रकार जो अभाव है वो आप तो अधिकांश स्वरूप मानते ही हो, इसलिए अभाव को अधिकांश स्वरूप मानने को आप नहीं आप तो मानते हो घटाभाव न इत्यादि भी तो अधिकांश को आप मानते हो। अस्मा तो मिष्टा पते घटाभाव न इत्यादि अतिरिक्त अभाव से तैयार करने को घटाधाधन भूतलम घटाधाधन एकलन भूतलम घटाधाधन इत्यादि अधिकरण से अतिरिक्त अभाव तुम भी नहीं मानते हो। भाव त्याग अभाव तो प्रकार का प्रमाण है उभयवादी सिद्धत्व भाव त्याग अभाव तो प्रकार का घटाभाव नास्ती ऐसे प्रतीति घटों को देकर अत्र घटाभाव नास्ती भाव से घट से आती अभाव तो प्रकार प्रमाण है तो मानते हैं उभयवादी सिद्ध है अथवा भाव अभाव साधारण मानते तार्किक लोग यह इदम इदम न होती इदम अत्र नास्ती आया था सिद्धांत दर्शन ये प्रतीति सिद्ध अत्यंत अभाव भाव अभाव साधारण तो भाव में भी अभाव तो प्रकार प्रमा हेतुत्व आत्मान तो हम भी मानते हैं अर्थात अभाव भी हेतुत्व अधिकरण मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यदा कि कश्चित आह प्रत्येक आवश्यक के भेद से अभाव भेद नियम नियम तत्वा अभाव का भेद एक घट का अभाव प्राग होता है ध्वंस होता है अत्यंत अभाव होता है अन्य अभाव होता है होता नहीं तो भेद यहाँ अभाव भेद का नियामक होता है और प्रकृति आवश्यकता के भेद घटाभाव पटाभाव आदि में प्रकृति आवश्यकता घटत पटत आदि हो जाएगा भेद हो जाएगा किंतु हाँ वो जो प्रकृति आवश्यकता के भेद होता है अभाव भेद का नियामक होने से विशेष अभाव अन्य सामान्य भाव से भी विशेष अभाव से अतिरिक्त सामान्य मानना पड़ेगा क्योंकि सामान्य भाव का प्रकृति आवश्यकता हो जाएगा घटत्व रूप सामान्य भाव का प्रतियोगिता आवश्यकता का रूपत्व और तत्सद रूप भाव का प्रतियोगिता से रूपत्व होता है नहीं होता है भेद मानना पड़ेगा इससे प्रतियोगिता आवश्यकता के भेद होने से अभाव भेद हो जाएगा अन्यथा अभाव भेदाती है नहीं तो क्या होगा अभाव का भेद सिद्ध नहीं होगा अभाव भेद सिद्ध कैसे नहीं होगा प्रत्येक भेद का अभाव भेद हो जाए प्रत्येक भेद से अभाव भेद करते यदि प्रत्येक भेद जैसे घट अभाव पट अभाव प्रत्येक भिन्न है ना नहीं प्रत्येक भिन्न से अभाव भिन्न हो जाएगा तो प्रत्येक भेद तो जो अभाव का भेद मानेंगे एक घट प्रत्येक भेद प्राग अभाव ध्वंस अत्यंत अन्य भैया नहीं वहाँ प्रत्येक एक है अलग अलग है एक है एक घट प्रत्येक प्राग अभाव की चतुर्थ से अभेद प्रसंग जो घट का प्राग अभाव घट का अत्यंत अभाव घट का ध्वंस सब एक है क्या एक प्रत्येक है ना नहीं इसलिए प्रत्येक भेद से अभाव भेद सिद्ध नहीं हुआ तो प्रत्येक आवश्यकता के भेद कहेंगे आवश्यकता का धर्म कहेंगे तो समय प्रत्येक आवश्यकता क्या होता है घटत्व होता है इसे घट प्राग अभाव ध्वंस का प्रत्येक आवश्यकता का घटत्व नहीं मानते क्योंकि घट सामान्य सामान्य धर्म आवश्यक प्रत्येकता का नहीं होता है तो अन्य अभाव अत्यंत हमें घटत्व प्रत्येक आवश्यकता होता है तो यहाँ कहेंगे अवच्छेदक भेदात्तु तद भेदे न कोपि दोष अवच्छेदक भेद से भेद कैसे होगा अन्य अभाव के लिए प्रतियोगितावश्य होता है तादात्म्य संबंध तादात्म्य संबंध आवश्यक प्रतियोगिता है प्रतियोगितावश्य धर्म भी होता है संबंध भी होता है अन्य अभाव के लिए प्रतियोगितावश्य क्या होता है तादात्म्य होगा तादात्म्य संबंध आवश्यक प्रत्येक क्वचित तादात्म्य है क्वचित संसर्ग से संसर्ग आवश्यक प्रतियोगिता करते अत्यंत में आ जाएगी और प्रागभाव ध्वंस में क्या आएगा क्वचित पूर्वापर कालीन तत्त्व घटत्व आदिश भेदा पूर्वापर कालीन तत्त्व घटत्व तत्त्व घटत्व पूर्वकालीन तद घटत्व उत्तरकालीन तद घटत्व ध्वंस का प्रतियोगिता आवश्यक होगा पूर्वकालीन तद घटत्व प्रागभाव का प्रतियोगिता आवश्यक होगा उत्तरकालीन तद घट उत्तरकालीन तद घट तद घटत्व आ जाए तो प्रतियोगिता से भिन्न भिन्न होंगे कहीं तादात्म्य कहीं संसर्ग कहीं पूर्व कालीन तद घटत्व कहीं उत्तर कालीन तद घटत्व भिन्न भिन्न हो गया इति इसलिए अभाव अर्थात क्या हुआ प्रतियोगित आवश्यक के भेद से अभाव भेद होता है और प्रतियोगित आवश्यक भेद होने से घटत्व जो प्रतियोगित आवश्यक होता है सामान्य भाव से हो जाएगा तन्न संसर्ग प्रतियोगी विशेषण साधारण से एक से अभाव अवच्छेद करती है दुर्वचत्व संसर्ग में रहे प्रत्येक विशेषण प्रत्येक का विशेषण जैसे पूर्वकालीन घटत्व कहीं घटत्व आदि प्रत्येक तद घटत्व ये प्रत्येक विशेषण होता है कहीं संसर्ग होता है कहीं तादात्म होता है कहीं प्रत्येक का विशेषण होता है साधारण से एक अवच्छेदकत्व एक अवच्छेदकत्व जो सब अभाव में रहे सिद्ध हो गए क्या एक अवच्छेदक संसर्ग प्रत्येक एक संसर्ग होता है एक पत्नी का धर्म होता है स्वयं के नाम तद घटो नास्ती, तो वहाँ स्वयं संबंध होगा प्रतियोगिता हो जाते और दूसरा क्या होगा तद घटो स्वयं के ना तद घटो नास्ती कहीं स्वयं का कहीं तद घटो तो हाँ तो संसर्ग प्रतियोगिता विशेषण साधारण में रह गए अवश्य देखो तो नहीं कर सकते। अरे तादात्म्य को जो प्रतियोगिता उच्चेद कहा तादात्मा देश का प्रतियोगिता उच्चेद कहते माना होगा तादात्म्य होता है भेद के प्रति प्रतियोगिता उच्चेद का और तत्त व्यक्तित्व ध्वंस प्रागभाव के लिए तद व्यक्तित्व ये जो अवच्छेद का पूर्व कारण तद घटत्व अपर कारण तद व्यक्तित्व तादात्म्य अन्य भाग प्रतियोगिता उच्चेद का तादात्म्य आदेश तादात्म्य आधिपत्य तद व्यक्तित्व पूर्व कारण तद व्यक्तित्व तद घटत्व आदि प्रतियोगिता से माना होगा। भेद सिद्धिस्तु भेद की सिद्धि करके से अभाव का भाववत अभाव चाहती विरुद्ध धर्माध्यास भाव में भेद सिद्ध कैसे होता है ये भाव पदार्थ ये भाव पदार्थ में भेद सिद्ध कैसे होता है अभाव में तक होते प्रतियोगिता अवस्थित के द्वारा भाव में कैसे भेद सिद्ध होता है विरुद्ध धर्माध्यास कुछ इसके अभ्या विरुद्ध धर्म इसमें इसके अभ्या विरुद्ध धर्म है विरुद्ध धर्म के आश्रय से भेद सिद्ध होता है भाव पदार्थ अभाव में चल जाएगा कहीं शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श आदि परस्पर भिन्न है इसलिए जैसे वन्नी जल आदि में भेद सिद्ध होता है ऐसे अभाव में भी विरुद्ध धर्म के कारण भेद सिद्ध हो जाएगा। अवच्छेद भेद से अभाव भेद नियामकत्व लिंग विधेयक तद ज्ञापक वाक्य न तो तजनक जो अवच्छेद भेद को अभाव भेद का नियामक माना अभाव भेद का नियामक किसको माना अवच्छेद भेद अवच्छेद भेद से अभाव भेद की उत्पत्ति होगी अभाव भेद अन्य अभाव है अन्य अभाव की उत्पत्ति होगी इसलिए अन्य अभाव का नियामक क्या है लिंग विद्या तद ज्ञापक वाक्य न तो जनकत्व धूम वन्नी अनुमान करने के धूम है तो ना नहीं धूम किसका वन्नी का है तो वन्नी ज्ञान का है तो वन्नी ज्ञान का धूम है तो होता है धूम ज्ञान है तो होता है तो धूम ज्ञापक होता है एक होता है जनक है तो एक ज्ञापक है तो धूम में जनकत्व नहीं वन्नी जनकत्व नहीं वन्नी ज्ञापकत्व है धूम ज्ञान वन्नी ज्ञान होता है। इसी प्रकार यहाँ जो अवच्छेद के भेद अभाव भेद का नियामक मानते हो अवच्छेद भेदों का लिंग जैसे धूम लिंग होकर के वन्नी का ज्ञापक होता है अवच्छेद के भेद भी अभाव भेद का ज्ञापक होगा लिंग विधेय न तो जानक ये मानना पड़ेगा तो चलो ज्ञापक लिंग विधेय ज्ञापक मान लो सत्यन दीपक ज्ञापक होने के लिए व्याप्ति चाहिए विपक्षवाद का तर्क अभाव है ना सामानाधिकरण अभाव नीचे व्याप्ति रहेगा फिर व्याप्ति होना चाहिए व्याप्ति के बिना कैसे होगा यत्र यत्र अवच्छेद के भेद तत्र अभाव है अवच्छेद के भेद तो अभाव भेद होगा ऐसे सामानाधिकरण व्याप्ति हो विपक्षवाद का तर्क अभाव है ना हेतु रस्त साध्य मास्त विपक्षवाद का तर्क विपक्षवाद का तर्क होना चाहिए तर्क नहीं होगा तो व्याप्ति भी सिद्ध नहीं होने से ये लिंग विधाय भी क्या प्रकृतन होगा। अतएव तद इतर धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कथन तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्यत्व व्याप्यम इत्यादि निरसन यत्र यत्र इतर धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कथन तत्र तत्र तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्यत्व घटत्व इतर धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व कहाँ रहेगा घटत्व इतर धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व कहाँ रहेगा पटभाव आदि में रहेगा घटत्व इतर धर्मावचन प्रतियोगिता का तो रहेगा घटत्व इतर धर्मावचन प्रतियोगिता का तो पटाधार में रहेगा क्या तत्व तत्र तदवचन प्रतियोगिता का अन्यत्व घटत्वावचन प्रतियोगिता का अन्यत्व घटत्व इतर धर्मावचन प्रतियोगिता का तो रहेगा तो हम घटत्वावचन प्रतियोगिता का भिन्नत्व रहेगा ये जाते नित्य निरसन ऐसा मानेंगे तो क्या होगा एवं च अवृत्तिनाम गगनादिनाम समनीयता नाम व अन्यताम धर्मानाम एक ही अत्यंत अभाव जो गगन का अत्यंत अभाव गगनादिना अवृत्तिना कहाँ गगन नहीं रहता है गगन का अत्यंत अभाव तो एक ही अत्यंत अभाव होगा गगन का अत्यंत अभाव एक ही अत्यंत अभाव समन्वयता अन्य काम धर्मानाम समन्वयत में जो धर्म का अभाव, समन्वय धर्म क्या होगा, व्याप्तिवाद के बारे में बन जाएगा तो एक हो जाएगा, प्रमेयत्व का अत्यंत अभाव और वास्तव का अत्यंत अभाव दोनों एक है क्या? समन्वयत है किंतु एक प्रमेयत्व का अत्यंत अभाव नहीं होता है, प्रमेयत्व और वास्तव ये समन्वयत है, जहाँ प्रमेयत्व यहाँ वास्तव, जहाँ वास्तव प्रमेयत्व, तो उनका अत्यंत अभाव एक हो जाए, समन्वयता नामा धर्मानंद प्रमेयत्व वास्तव आदि का अत्यंत अभाव एक हो। युगपत भिन्नता नाम उत्पन्ना नाम व समान जैसा नाम, एक साथ उत्पन्न हो गए एक साथ नष्ट हो गए, समान देश में रहने जाते असत्य बात है कि सबका ध्वंस एक होता है, एक स्थान में दस घट का ध्वंस हो गया, एक साथ उत्पन्न हुए ध्वंस, तो युगपत एक साथ विनष्ट हो गए जो घट तो उत्पन्न हुए जो घट उनका एक होता है ध्वंस, प्राग ध्वंस एक होता है, प्राग एक होता है, एक कालावश्य होने पर जो कहा सतत कालावश्य तत्त व्यक्तित्व कहेंगे, सतत कालावश को लेकर कहेंगे तो एक ध्वंस के प्रभाव नहीं होता है, तो समन्वय से जाते प्रभाव हो जाएगा एक हो जाए। व्यधिकरण धर्मावश्य प्रतियोगिता का अभाव मानते हैं, घटत्व ने पटनाशी पटत्व ने घटनाशी, घटत्व आवश्य प्रतियोगिता का पटाभाव कहाँ है? सर्वत्र पटत्व आवश्यक प्रतियोगिता घटाभाव सर्वत्र, समय तो है ना नहीं, यदि अभाव चेत प्रामाणिक, यदि प्रामाणिक मानेंगे तो फिर क्या होगा? सर्वत्र घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का पटाभाव है, पटत्व आवश्यक प्रतियोगिता घटाभाव है, तो दोनों एक हो जाए, यदि कण धर्म आवश्यक घटाभाव पटाभाव एक हो जाना चाहिए, प्रत्येक प्रतियोगिताया सर्वे व्यधिकरण ही सर्वे से समानाधिकनी संबंधी अवचिता, व्यधिकरण हो समानाधिकरण हो सबके साथ एक प्रतियोगिता का संबंध होगा, सब घटे प्रतियोगिता है किंतु पटत्वावसन प्रतियोगिता घटनिष्ठ प्रतियोगिता, पटत्वावसन घटनिष्ठ प्रतियोगिता, घटत्वावसन प्रतियोगिता का पटनिष्ठ प्रतियोगिता है नहीं, व्यधिकरण धर्मावसन है, व्यधिकरण धर्मावसन प्रतियोगिता का भाव, घटत्वावसन प्रतियोगिता का भाव, पटत्वावसन प्रतियोगिता का घटाभाव, तो पटत्वावसन प्रतियोगिता घटाभाव सर्वत्र है, घटत्वावसन प्रतियोगिता पटाभाव सर्वत्र, तो घटत्वावसन प्रतियोगिता का पटनिष्ठ प्रतियोगिता घटत्वावसन प्रतियोगिता, तो घटत्वावसन प्रतियोगिता है हो गया, प्रतियोगितावश्यक का घटत्व है ना नहीं, अरे घटत्वावसन प्रतियोगिता घटाभाव कहेंगे वहाँ प्रतियोगिता से घटत्व है ना नहीं, तो घटत एक हो गया प्रतियोगितावश्यक, किसका प्रतियोगितावश्यक हुआ? समानाधिकरण धर्म का, व्यधिकरण धर्म का, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भी आवश्यक हो गया और पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भी आवश्यक घटत हो गया, तो सब एक हो जाएगा, समानाधिकरण व्यधिकरण संबंध सर्वे व्यधिकरण सर्वे समानाधिकरण संबंधित अवच्छेदता सब संबंधित अवच्छेदी हो जाएगा। आकाश अभाव तथा आसन अथवा घटत्वासन प्रतियोगिता अभाव, पटत्वासन प्रतियोगिता घटाभाव, आकाश अत्यंत अभी अन्य नहीं, एक आकाश अत्यंत मान एक के नहीं उपपत्व अभाव है तो कल्पना माना हो रहा, एक आकाश अभाव मान लो जितने व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव, व्यधिकरण संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव, जो समय सर्वत्र रहते केवल नहीं, तो सबको क्या मानना? आकाश अत्यंत अभाव, एक आकाश अत्यंत अभाव से हो जाएगा, अन्य भेद कल्पना कोई जरूरत नहीं, इत्यादि ये दो से अवश्य वेदना अभाव वेदना नहीं होते। ओ